Gości z Emirates. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 sierpnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim premier o raporcie w opóźnieniach w realizacji programów przez samorządy, amerykańskich turystach w żaganiu i pracy za 450 tysięcy złotych. Za kilka dni opinia publiczna pozna raport o opóźnieniach w samorządach w realizacji programów unijnych i rządowych, zapowiada szef rządu. Mateusz Morawiecki dodaje, że w 15 na 16 sejmików samorządowych rządzą przedstawiciele opozycji. Pokaże to za parę dni mój kolega z rządu Jerzy Kwieciński, minister rozwoju. Bardzo wielu z nich. Są ogromne zapóźnienia, ogromne opóźnienia w realizacji programów unijnych, programów rządowych. Premier dodał, że Prawo i Sprawiedliwość, tu cytat, z całą mocą musi przekonywać mieszkańców do swoich racji, jak w największej liczbie województw zdobyć władzę w sejmikach. Odmrożenie kwoty bazowej w wynagrodzeniach w sferze budżetowej oraz kwoty bazowej funduszu socjalnego. Taką propozycję rządu na przyszły rok przedstawiła w Gdańsku Komisji Krajowej NSZZ Solidarność minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Szefowa tego resortu podtrzymała też propozycję dotyczącą podwyższenia w przyszłym roku wysokości minimalnego wynagrodzenia do 2220 zł i dodała, że nie jest to ostateczna decyzja. Teraz związkowcy propozycję rządu przedyskutują. Solidarność chciałaby 12% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 8,5% wzrostu płacy minimalnej i odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego, co dałoby wzrost na pracownika rocznie około 300 zł. Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu w Lubuskiem znalazło się na trasie wędrówek amerykańskich turystów poznających historię II wojny światowej w Europie. To wynik współpracy żagańskiej placówki z Muzeum II wojny światowej w Nowym Orleanie, mówi dyrektor Muzeum w Żaganiu Marek Łazarz. To nasza współpraca spowodowała to, że Żagań został włączony do trasy, do szlaku turystycznego organizowanych przez to Muzeum Wycieczek Edukacyjno-Historycznych. O tyle jest to ciekawe, że w minionych latach na tej trasie znajdowało się Drezno. W tym roku Drezno zostało zastąpione przez Żagań, co jest dla nas ogromną nobilitacją i ogromną radością, że turyści ze Stanów Zjednoczonych, turyści zainteresowani historią, zwłaszcza historią II wojny światowej, będą mogli uczestniczyć w tych wyjazdach i dwa takie wyjazdy są zaplanowane już we wrześniu. Dwie duże grupy odwiedzą nasze muzeum. Amerykańscy turyści oprócz Żagania zwiedzą też Warszawę, Kraków, Gdańsk, Wilczyszaniec i były obóz Auschwitz. Takich ogłoszeń z ofertą pracy nie ma zbyt wiele. Meksykański kompleks luksusowych hoteli szuka osób, które przez rok będą mieszkały, bawiły się i korzystały z całego przepychu. Zarobki? 450 tysięcy złotych za całe zlecenie. Praca polega na tym, by o tym relacjonować w mediach społecznościowych. Ogłoszenie ma swoją stronę pod tytułem Najlepsza praca na świecie i rzeczywiście może taką być. Wystarczy zobaczyć, w przypadku radia usłyszeć, film prezentujący hotele. Come. Discover. Life. Ciężko nawet jest traktować to jak ofertę pracy. Aleksandra Wesołowska z portalu praca.pl. Bo wygląda to jak oferta jakiegoś ekskluzywnego biura podróży, bo i niebiesko, i zielono, i do tego jeszcze zachody słońca, i no w zasadzie na zdjęciach brakuje tylko kolorowych drinków, ale to chyba jest dalej pewnie dostępne. Chyba muszę CV złożyć. Pan by się połasił? Pewnie. To jest 450 tysięcy złotych za rok pracy. Jestem na tak. Tam będzie praca 24 godziny na dobę i również wymagająca bardzo dużo kreatywności, bardzo dużo komunikatywności. Nie, chyba tak nie mogła. Na początek to pewnie fajnie, ale później to już nie dla mnie. Będzie trzeba z wieloma osobami się kontaktować, rozmawiać, nagrywać, więc jest na pewno dużo pracy przed tymi osobami. Nietypowe zatrudnienie może starać się każdy. Wystarczy zajrzeć na stronę worldsbestjob.com. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na wschodzie miejscami będzie mglisto, a temperatura minimalna od 8-10 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 14 i 16 na zachodzie i wybrzeżu, a jutro na zachodzie i w centrum przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Gorąco od 24 do 28 stopni, chłodniej tylko na zachodzie i w rejonach podgórskich oraz na krańcach północno-wschodnich od 20 do 23 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Hoy me voy pa'l party, comenzó el evento. Ya llegó el momento, dance everybody. No perdamos tiempo, con la música bien conectada. Sígueme, pa' liberar, desconectar. Vamos a rumbear, eso es ideal. Esta fiesta no puede parar. Esa arenalita me la voy a llevar. Música clásico, básica es música. Lúcida, plácida, estética, rústica. Métrica, práctica, en rima se ilustran con frases. Dame un chance y dime si te gusta. Es bombo haciendo de su sonido un diluvio. Un beso promediando no hacerle repudio. Mi cuerpo sudó, me recuerda que estamos en julio. Y me expiro, y hace calor en el estudio. Toda mi gente viene llegando, dale que este es tu momento. Cubaneatelo, cubaneatelo, dale cubaneatelo. Mi sonido está en la pista, ya no pierdas tiempo. Cubaneatelo, cubaneatelo, cubaneatelo. Black people, white people, baile everybody. Juan Parame se reventando el party. Tu cuerpo sudando, entrando en calor. Dale fuerte el sol, solo que la música no pare. Chicas con afro, pondrelo en la arena. Moviendo su cuerpo, no tienen fronteras. Sube el volumen, que esto está hasta afuera. Todo el mundo activado, ni la polis nos frena. Fallando mi rutina, estoy buscando las salidas. Sin pensar y sin planificar. No me llame esta semana, porque te empacan mi hermana. Desde ahora comienzo a gozar. Ay, llegó mi momento. Sin prisa, sin tiempo. No quiero tormento. Voy a vivir ese instante sin freno. Canta, sueña, vive, goza. Siente, vibra, baila, vuela. Viene llegando, dale que este es tu momento. Cubaneatelo, cubaneatelo. Dale cubaneatelo. Mi sonido está en la pista, ya no pierdas tiempo. Cubaneatelo, cubaneatelo. Su fuerza, su luz, su potencia, con sus bendiciones que abrazan y queman, pronunciando los cuerpos, te arrastra, te lleva a playas, montañas, caminos y cuevas. Disfruta el regalo de la madre tierra. Verde, siempre verde, clorofila intensa, ehue. Ehue que refresca, torí con rocío. Extensa riqueza te alinea al destino. Eleva tu esencia. Baila, baila. Baila, tengo. Cubaneatelo. Cubaneatelo. Toda mi gente viene llegando. Dale que este es tu momento. Cubaneatelo. Cubaneatelo. Dale, cubaneatelo. Mi sonido está en la pista. Ya no pierdas tiempo. Cała armia młodych kubańskich artystów otworzyła drugą godzinę programu alternatywnego. Nino Fony, El Individuo, El Lapis, Luz de Cuba i Sigrid. Wszyscy oni skupieni są wokół Guampara Music, wytwórni założonej 3 lata temu przez DJ-a Igłę Pasjonata, który szuka afrykańskich odniesień muzycznych na Kubie. Sam oczywiście także nagrywa. Afro Sekuela to jego najnowszy singiel. Utwory znalazły się na najnowszym singlu DJ-a Igwe. Między innymi taki, który sprawdza, jak afrykańska muzyka odnalazła się w Brazylii, jaki wpływ miała na tamtejszą muzykę, na jej rytmikę, na wszystkie instrumenty perkusyjne. No a drugi, ten, który za nami, tytułowy Afro Sequela, to połączenie angolskiego kuduro i rytmów afrokubańskich. Te z Angolii pochodzące grania zwane kuduro to oczywiście muzyka, która dociera do Europy głównie dzięki imigrantom przyjeżdżającym z Angolii do Portugalii, a ci później także zaczynają tworzyć albo kolejne pokolenia które tam już się rodzą. Młody człowiek nazywa się P.A.D.R.X., przynajmniej pod takim pseudonimem nagrywa. W tym roku opublikował swój debiutancki album. Jako 19-latek wyjechał z Lizbony do Manchesteru i tam od 3 lat tworzy. Proszę posłuchać co. A tuż po nim jego kolega z wytwórni Principe, DJ Lilo Cox. fragmenty dwóch tegorocznych wydawnictw z lizbońskiej wytwórni Principe za nami. Najpierw Pedrix z wydawnictwa zatytułowanego album Dziecko Niesido, czyli album nieznany, i przed chwilą DJ Lee Locox z wydawnictwa Paz y Amor, czyli pokój i miłość. Jeśli dla kogoś było zbyt syntetycznie i za mało organicznie, choć zdaje mi się, że to nie było najszybsze nagranie, jakie dziś pojawi się w programie alternatywnym, odetchnie pewnie przy następnej wykonawczyni. To także bardzo świeże i także debiutanckie wydawnictwo. Tym razem mamy do czynienia z Huayrą. Wracamy zatem jeszcze na chwilę do Ameryki Południowej, konkretnie do Ekwadoru. Oggi è male, ia, ia, ia. Oggi è male, ia, ia, ia, ia, ia, io. Zunghi le vale, ia, ia, io. Zunghi ne vale, ia, ia, ia. Zunghi ne vale, ia, ia, ia, ia, ia, io. Serpentinas espinantes, cristales que absorben mis huellas, corto tu carne y vibra mi corazón al tiempo, mi corazón latiendo, ya, ya, yo. Gana, respira, cristales que absorben mis huellas, espirales profundas, me llevan hacia adentro, me sacan desde afuera, y ay, ay, yo. Abuelito de montaña, abuelito del desierto, abuelita Amazona, ay, ay, ay, yo. Oggi è mai, oggi è mai, oggi è mai, ay, ay, ay, yo. Oggi è mai, ay, ay, ay, oggi è mai, ay, ay, ay, ay, ay, yo. Huayra. Wszyscy, którzy znają język Kechua, doskonale sobie zdają sprawę z tego, że Huayra oznacza wiatr, a wiatr bardzo hula na tym debiutanckim mini-albumie Huayry. Mini-albumie zatytułowanym Niuka Szunku. Huayra to jedna dziewczyna, ale ten mini-album to praca zespołowa, a to dość rzadkie na tej scenie południowoamerykańskiej, gdzie łączy się muzykę elektroniczną z elektroniką, z tymi odgłosami natury, z jakimś takim wrażeniem organiczności. Zazwyczaj mamy do czynienia z producentami albo duetami producenckimi. Wśród tych ostatnich brylują Dengue Dengue Dengue z Limy w Peru. We wrześniu bodaj ma się ukazać ich nowy mini-album. Czekając na niego możemy wrócić do płyty Siete Raíces, wydanej w 2016 roku. Gościnnie zaśpiewa, ale najpierw zamruczy. Oj, to jak zamruczy. Saravan. para forjar eternidad, felicidad, eternidad. I jeszcze jeden damski głos z regionu przed nami. Na nowej płycie producenta Chancha Via Circuito zatytułowanej Biena Venturanza znalazłem nagranie zatytułowane Kała Kała. Tu gościnnie śpiewa Kalima, dziewczyna, która tak naprawdę nazywa się Heidi Lewandowski. Jej dziadkowie pochodzili z każdy z innego kraju. Jeden z Libanu, drugi z Hiszpanii, trzeci z Włoch, no ale chyba tata taty musiał pochodzić z Polski właśnie. tych tropów, które zostawia po sobie Heidi Lewandowski, czyli Kalima. A te tropy to Liban, Hiszpania, Włochy i Polska, choć sama Heidi pochodzi z Argentyny. Wybieramy tę ścieżkę, która zaprowadzi nas do Włoch. Stamtąd pochodzi Halab, który ma za sobą fantastyczną płytę Black Noise 2084. Już sam tytuł sugeruje, że mamy tutaj do czynienia z afrofuturyzmem. Gościnnie pojawia się tutaj Prince Buju, mistrz z Gany, grający na Kologo. Dużo dobrego dzieje się na nowej płycie Halaba, już nie DJ-a Halaba, ale po prostu Halaba, zatytułowanej Black Noise 2084 albo po prostu 2084. Nie tylko w warstwie muzycznej, bo pomagają tutaj Halabowi m.in. właśnie Prince Buju, który pojawił się przed chwilą, ale też na przykład Shabaka Hutchings, czy Clap Clap, czy też inni muzycy związani z londyńską sceną jazzową. Ale są tu też fantastyczne opowieści, za jedno z nich odpowiada mi właśnie Tenesha The Wordsmith. They say silence is golden. Maybe that's why so many of my people struggling, enthralled by the sounds of the bass dropping, hypnotized by the vibration in the side view mirror, too busy contemplating the sound Henny makes when it's poured into a glass styrofoam cup. Hitting the sidewalk for dead homies, destiny calling. We can't hear over the noise, so we stop listening. Distracted by the way her ass is clapping, punchlines when he rapping, and we don't hear the sound of the chains that our feet click clanking. 100,000 chains, 100,000. 100,000 slaves to the sounds of what maligns us. Gunshots in the night, helicopters with searchlights. We are deaf to the sounds that define us. Big mama's humming, papa getting up for work early in the morning. Poured into a glass, styrofoam cup, hitting the sidewalk for dead homies, destiny calling. We can't hear over the noise, so we stop listening. Distracted by the way her ass is clapping, punchlines when he rapping, and we don't hear the sound of the chains at our feet click clanking. 100,000 chains, 100,000 slaves to the sounds of what maligns us. Gunshots in the night, helicopters with searchlights. We are deaf to the sounds that define us. Big mama's humming, papa getting up for work early in the morning. Laughing little girls playing hand clap games. Stevie Wonder had us wondering about love. Listening to mama and daddy make love through the walls. We became hard of hearing, ears ringing. Straining to hear soul clapping, our ancestors' souls crying out. We traded the spiritual for the off-color lyrical. Smiling when we hear that trap music. We got used to hearing nigga, not brother, bitch, instead of sister. Driving on highways of information. No brakes, reckless. We know, but don't understand. We hear, but ain't listening. To the heart of us. Stop dreaming the dreams that were the very best part of us. Delighted by cadence. Disinterested in substance. We have become marionettes to twerk beats. Disconnected from freedom songs and the rhythm of marching feet. Ain't no soldiers here. Just corner boys who have lost their acute audio perception. Deaf by decision. Controlled by airways of deception. Black noise. Halap, patrzący i w przeszłość, i w przyszłość. Te dwa nagrania, myślę, że doskonale to pokazały. Ten pierwszy z Prince'em Buju, grającym na Kologo, to odwołanie do przeszłości. Ten przed chwilą z Tennyson The Wordsmith, bardziej patrzący w przyszłość. Chyba w obu tych kierunkach patrzy też autor następnego utworu, kompozycji. Trudno będzie to pewnie nazwać piosenką. Wydaje mi się, że to najszybsze nagranie, jakie dziś się pojawia. Bamba Pana to człowiek z Tanzanii, a jego album nosi tytuł Poa. Bam bam tumbaya wauwe. Thank you. bam, tumbaya, wahuły. Bamba Pana nagrywała w gettach gdzieś na obrzeżach Dar es Salaam. No kiedyś nie do pomyślenia, żeby taka muzyka do nas docierała. Dziś między innymi dzięki ugandyjskiej wytwórni Niege Niege Tapes możemy takiej muzyki posłuchać. A co więcej, Bamba Pana będziemy mogli zobaczyć w październiku także w Polsce. To przerysowana do granic percepcji czasem, mam wrażenie, radosna muzyka Singeli z Tanzanii. Przynajmniej radosna w oryginale, tutaj jakżeż mocno powykręcana. Bamba Pana wkrótce do Polski przyjedzie. Wizytę w Polsce mają za to za sobą panowie, którzy zakończą nasze dzisiejsze spotkanie. Duet Red Axis z Izraela. Ostatnio gościli u nas na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Mają na swoim koncie nowe wydawnictwo Pocztówka, wysłana z podróży do Afryki. Jej dwie części to Abidjan i Addis Ababa. My kończymy nasze spotkanie wizytą na wybrzeżu Kości Słoniowej. Zofia Kruszewska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Słyszymy się jutro.